واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا رحمكم الله يا أمة الإسلام إن الإسلام الله ارحموني نوالي وسيقوا الإسلام الله وانقوز لك الإسلام نليوك لك أنوالي ambayo itakuwa katika kikao chetu hiki cha kwanza ni kukumbusha umma juu ya neema kubwa ya Uislamu, tadhkiru al-umma bi ni'mati al-islam, kuwakumbusha umma juu ya neema ya Uislamu. Man i'tazza bil-islam أعزه الله من يكتفت نقوف قبكية كل الإسلام الله أتمت نقوف ومن اعتز بغير الإسلام أذله الله ما تكتفت نقوف مجي الإسلام الله أتم ذليشة. والإسلام الذي يجب على كل مسلم أن يعتز به وإسلام الله ونواجبيك جولة المسلم كجب مناه نكجدان لقوا الإسلام هو الإسلام الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل من الإسلام ويقجناه ونمتوم صلى الله عليه وسلم كتوكة ملاك الله سبحانه وتعالى وهو الاتباع وليس الابتداع ناوى ما يلتزيات لقفوات مطوليشة نسي قزوشة كتلين يا الله تبارك وتعالى اتباع ما جاء في الكتاب والسنة وعاش عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وإسلام يقول لنا يا قرآني نسنة ونمتوم صلى الله عليه وسلم نعطيش كتك الإسلام هو ما صحابة ونمتوم صلى الله عليه وسلم. أنسيتم يا أمة الإسلام أنكم إذا عدتم إلى الإسلام فإن الله ناصركم. هيكم لصهاوة أي وإسلام إكوا أن ترودي كتك دينيين ومكشفنان ومفنش ودينيين وإسلام الله أتكم سروني لكل تاب من يكسرين كتك ميشين. أنسيتم يا أمة الإسلام أنكم إذا عدتم وانتسبتم إلى الإسلام ورضيتم بالإسلام دينا فإن الله تبارك وتعالى مولى لكم. هذن لسهاو أي إسلام كما يجب أن ترود كتك الإسلام نمك إن سبش كتك الإسلام نمك إذيه الإسلام وإذيه دينيين الله تبارك وتعالى تقول إذيه كتنزيكين ونتكيكو إذيه مستيزيين ونملزيين. يا أمة الإسلام يجب علينا جميعا أن نعود إلى الإسلام. تواجبك السوات وقروك تسوى الإسلام وأن نتمسك بالإسلام نبشك معنا مفرديش يا الإسلام، لأنه لا طريق ولا مجال أمامنا الآن إلا أن نعود إلى الإسلام. وسبابه هكونا جيئة ولا هكونا واجا بليتو إسفقوا لسيسي قروضي لتكون الإسلام ونعتز بالإسلام نفق كتاب لكوكوكة نيمهي والإسلام. يجب علينا أن نعود إلى الكتاب ربنا عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. تنواجبك خروجي تتكو الإسلام نخروجي كل كتاب شاء الله تبارك وتعالى نكون مفهوميش ويمتون صلى الله عليه وسلم. وسباب الله سبحانه وتعالى نسيما لني القرآن كتك سورة آل عمران آية 19 حفظيني إن الدين عند الله الإسلام. حفظيني يحق من يا الله لديني الإسلام. أفي شك أنتم يا أمة الإسلام من الإسلام هذي وإسلام التي نشكداني نهو الإسلام مبقى موازيك قروضي لتك مطلش يا الإسلام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى نعم سيما الله ولويتم لازم أن يتكسكنا من يفقوف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوهين لكم الإشيان دينيين ديني الإسلام ديني لكملك وأتممت عليكم نعمتي ألمتميز ديوين ليما سانكو ليما سأل تبارك وتعالى إذن فتكان التي هو الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا نبي لكم ديان وإسلام قوة ديني. آية تلك سورة المائدة آية تاتو. قال أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أيسيما الإمام بن كثير الله أمر خيمه كتلك تفسيرياك يولى آيهي هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة هين نعم قوبة سانة يا الله تبارك وتعالى دنيا هو أمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم. قال يا مرح الله سبحانه وتعالى أن وكمل شيء وإسلام دين فلا يحتاجون إلى دين غيره وإسلام هو تدين من دين ويحتزين وإسلام ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. نولى هوا مهتدين كما من دين يواته زيدي وكمويات محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء نقاله والله كم فجم توم صلى الله عليه وسلم كوى من توم ومشه وبعثه إلى الإنس والجن أقمتونك ونالام نمجن فلا حلال إلا ما أحله. هكونا حلال إسفقوا إلي وحلاليش ونمتون صلى الله عليه وسلم ولا حرام إلا ما حرمه. نوالا هكونا حرام إسفقوا إلي وحلاليش ونمتون صلى الله عليه وسلم ولا دين إلا ما شرعه. ولا هكونا دين يقفات إسفقوا إلي وحلاليش ونمتون صلى الله عليه وسلم. نعم فتتلقى مالنا الإسلام أتقوى أنك تخسار دنيانا آخرة. الله نسينا جدك سورة آل عمران آية 85 ومن يبتغ غير الإسلام دينا na yote ambaye atafuata dini sio ya Uislamu, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, halitakubaliwa kwake jambo lolote katika mambo ya kheri anayofanya, na akhira atakuwa katika watu waliopata hasara. Na fahamuni ya ibadallah, fahamuni yenyi waja wa Allah, ulazima wa Waislam kurudi katika dini yao ya Uislam na kushikamana na mafundisho ya Uislam na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo njia ya kufaulu. Mitume wote wa Allah, min Adam alayhi salam ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum kanu ala al-Islam. Mitume wote wa Allah kuanzia Adam mpaka mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wote walikuwa Waislamu. Allah tabaraka wa taala alisema kimwelezea nabiullahi Nuhu, wa umirtu an akuna min almuslimin. Nuhu alisema kuwaambia watu wake, Allah ameniamrisha mimi niwe miongoni mwa Waislamu. Aya katika surati Yunus aya 72. Na pia nabiullahi Ibrahima naye alikuwa ni Muislamu, na watoto wake wote walikuwa Waislamu, na akawatangaza Waislamu katika surati Al-Baqara aya 132. Allah anasema, wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, na usia wa kushikamana na dini ya Uislamu ni usia ambao Ibrahimu aliwausia watoto wake na Yaqubu aliwausia watoto wake. Ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din, wakawaambia, enyi wanangu, Allah amekuchagulieni dini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife na rafikisheni mtakufa mkiwa Waislamu. Bali pia Yusuf alayhi salam katika dua mashuhuri na maarufu ambayo alimuomba Allah tabaraka wa taala, alimuomba amfishe akiwa Muislamu, akasema, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, Allah nakuomba unifishe nikiwa Muislamu na unikutanishe siku ya kiyama nikiwa na watu wema. Surati Yusuf aya 101. Bali nabiullahi Musa alayhi salam alikuja na Uislamu na akawalingania watu katika Uislamu. Aliwaambia watu wake katika surati Yunus aya 84, waqala Musa ya qaumi, Musa akasema kuwaambia watu wake, enyi watu wangu, in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, ikiwa ninyi mmemwamini Allah basi yeye mtegemeeni peke yake ikiwa ninyi ni Waislamu. Nabiullahi Isa alayhi salam pia na yeye alikuwa Muislamu, akawacha na Uislamu na kuwafundisha watu Uislamu. Katika surati Ali Imran aya ya 52, Allah anasema, falamma ahassa Isa minhum al-kufra, wakati Isa alayhi salam amehisi kwa baadhi ya wafuasi wake jambo la kumpinga dini aliyokuja nayo, qala man ansari ila Allah, aliwaambia, nani yuko tayari kunusuru kwa ajili ya Allah? Qala alhawariyuna nahnu ansaru Allah, wanafunzi wa Isa wakasema, sisi ni walinzi wa Allah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun, tumemwamini Allah na ushuhudie kwamba sisi ni Waislamu. Na bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye alikuwa ni Muislamu, na akaja na mwongozo wa mafundisho ya Uislamu. Amesema Allah tabaraka wa taala katika surati Zumar aya 11 mpaka ya 12, qul inni umirtu an a'budu Allaha, Muhammad sema uwatangazie watu, uwaambie kwamba mimi nimeamrishwa kumwabudu Allah, mukhlishan lahu ddin, tena katika kumtakasia Allah dini, nisiabudu Allah na mizimu, nisiabudu Allah na mashaitani, nimwabudu Allah peke yake na nimtegemee peke yake. Wa umirtu an aku أنا أول المسلمين لأن يمرش أنا أول مني هو المسلم وقوانزا هذا يتم أعطي الله ويكون الإسلام ويكون جنة الإسلام وكوفميش الإسلام وكوفغاز الإسلام ناس تنقومشين الإسلام ويهني كتك الإسلام وتنقل كميين بشيطة الإسلام ويهني كتك الإسلام kwani kufaulu kwa mwanadamu hapa duniani na akhera ni kwa yeye kuwa muislamu na kushikamana na mafundisho ya Uislamu. Fal anbiya jamia jao bil islam, manabii wote walikuja na Uislamu. Au anasema katika sura fil anbiya aya 25, wala arsalna min qablika bir rasul, na wale hatukutuma kabla yako wewe Muhammad mtume yote, ila nuhi ilayhi, isipokuwa tulimfunulia wahyi mtume huyo tukamwambia, annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hakuna yeyote mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa mimi Allah tabaraka wa taala, hivyo niabuduni peke yangu. Manabii wote ni sawa na watoto wa baba mmoja ambao baba zao ni tofauti, lakini dini ya mitume wote ilikuwa ni dini moja. Amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-anbiya'u awladu allatu ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid, manabii ni sawa na watoto wa baba mmoja, mama zao wako tofauti na dini yao ni moja. Kwa hivyo viumbe wanadamu wote watakikana wao wa Islam na washikamani na Uislamu na wafuate mafundisho ya Uislamu. Na kwa sababu mwanadamu ameumbwa akaletwa hapa duniani kwa ajili ya kuabudu, na Allah akamtengenezea mazingira mazuri ya kuendesha maisha yake na kumpangia riziki yake ili apate kumwabudu Allah vizuri na kwa utulivu, Muislamu anawajibika kujua masharti ya kuzifanya ibada zake zikubaliwe. Kama unatoa sadaka, kama unasali, kama unafunga, kama unafanya ibada ya haji, ibada yoyote unayoifanya na jambo jema lolote unalolifanya, watakikana ufahamu kwamba ili upate malipo mbele ya Allah linahitajia kukamilika masharti haya matatu. Sharti ya kwanza, al-imanu billahi wa tauhiduhu, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha Allah. Unatakiwa umwamini Allah kwamba yeye ndiye ambaye amekuumba, yeye ndiye ambaye anakuruzuku, yeye ndiye ambaye anakumiliki, yeye ndiye ambaye anaendesha maisha yako, yeye ndiye anamiliki uhai wako na umauti wako, yeye ndiye anakuletea maradhi na ndiye anakupatia afya, anastahiki uabudu yeye peke yake. Lakini pia umpokeshe katika hizo ibada zako, usimshirikishe Allah na malaika, usimshirikishe Allah na mtume, usimshirikishe Allah na walii, usimshirikishe Allah na sharifu, usimshirikishe Allah na mizimu, usimshirikishe Allah na mashaitani wa aina yoyote. Mwabudu Allah peke yake, na wala usimshirikishe Allah na kitu chochote. Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msimshirikishe Allah na kitu chochote. Allah anasema katika sura Al-Kahfi aya ya 107, innal ladhina amanu, hakika wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiye aliyewaumba akawaleta hapa duniani, anamiliki uhai wao na umauti wao, anawapa riziki na anaendesha maisha yao, wale waliomwamini Allah wa amilu salihat, na wakatenda matendo mema, kanat lahum jannatu al-firdaws nuzula, yatakuwa makazi yao ni pepo ya Firdaws. Kila mmoja anahitaji baada ya kuondoka hapa duniani akapate maisha ya milele mazuri. yatapatikana maisha haya kwa wewe kumwamini Allah na kwa wewe kumpokesha Allah, ukamwabudu peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote, ukamtegemea yeye na ukamwomba yeye peke yake. Na Allah akasema katika Suratul Maida aya 27, watlu alayhim nabaa ibnai adama bilhaq, wasomee na uwaeleze ewe Muhammad wafuasi wako habari ya watoto wa Adamu wawili, Qabil na Habil, tukio la haki. Idh qarraba qurbanan, pale walipoambiwa watoe sadaka, kila mmoja ajikurubishe kwa Allah. Fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, sadaka ya mmoja wao itakubaliwa na sadaka ya mwingine itakataliwa. Qala la'aqtulannak, yule aliyekataliwa sadaka yake akamwambia mwenzio, mimi nitakuua, sikubali. Mwenzake akamwambia, qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, fahamu kwamba Allah anakubali sadaka za wenye kumwogopa Allah, wenye kumwamini Allah, wenye kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu waliotamani na ushirikina, watu waliotamani na ushushi, watu waliotamani na upigaji wa ramli, kuangalia nyota, kuwaroga wenzao na mambo mbalimbali ya ushirikina, kuabudu makaburi, kuwanga na mambo mfano wa haya ya uchawi, watu waliweke nayo mbali, kwa sababu wewe ukienda kupiga ramli Uislamu wako umeharibika. Ukienda kusafisha nyota, kuangalia nyota, Uislamu wako umeharibika. Ukienda kukoga dawa njia panda makaburini porini, Uislamu wako umeharibika. Ukienda kuabudu makaburi ya mawalii na masharifu, pia Uislamu wako umeharibika. Kwa hivyo lazima Waislamu wachukue tahadhari, na wale wasiokuwa Waislamu waingie wanajue mazuri ya Uislamu kwa kuyasoma, na sio kwa kuyaangalia maisha ya watu ambao wana majina ya Kiislamu na matendo yao hayafanani na Uislamu. Sharti ya kwanza ili ibada zako na matendo yako mema yakubaliwe ni wewe umwamini Allah na umpwekeshe Allah katika ibada zako zote. Sharti ya pili, al-ikhlas, ni wewe uzifanye ibada zako kwa ajili ya Allah pasina kujionyesha kwa watu wala kutafuta sifa na umaarufu. Muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, mtakasie Allah dini yake na utafute radhi zake, na usitafute radhi za watu na kusifiwa kwa watu. Mmoja katika tabia njema walikuwa nazo wema waliotangulia, Allah aliwasifu ndani ya Qur'ani akasema, wayut'imuna at'ama, walikuwa wakilishizana vyakula, ala hubbihi, juu ya kwamba wao wanavipenda vile vyakula lakini wanawapa wenzao. Miskinan, wanawalisha maskini, wayatiman, wanawalisha mayatima, waasira, wanawalisha mateka pia, na wanawaambia innama nut'imukum liwajhillah, sisi tumewalisha vyakula hivi kwa kutafuta wajhi ya Allah, la nuridu minkum jazaa wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukurani. Na wewe Muislamu unapofanya matendo ya kheri, usitafute sifa kwa watu, usitafute kujionyesha kwa watu, tafuta radhi ya Allah tabaraka wa taala. Mtakase Allah katika matendo yako na juhudi zako na ibada zako. Allah anasema katika surati al-Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu d-dina hunafaa, na wale hawakuamrishwa wanadamu na majini isipokuwa wameamrishwa kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tena wamtakasie Allah dini yake na waliweke mbali na ushirikina. na aya hii katika sura Al-Bayyina ni aya ya 5, Allah ametutaka sisi tumwabudu yeye peke yake na tumtakasie dini, tuwe na ikhlasi. Hili ni sharti la pili, kufanya kwa ajili ya Allah, kutoa kwa ajili ya Allah, kuzuia kutoa kwa ajili ya Allah, kusaidia watu kwa ajili ya Allah, na sio kwa ajili ya watu au kutafuta shukrani na sifa kwa watu. Hili ni sharti la pili. Sharti la tatu, muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Katika utendaji wa ibada zako na matendo yako mema, ni wewe unatakikana uende sambamba, upatie maelekezo na mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile ambavyo Mtume alikufundisha, na wewe ufanye hivyo hivyo, na yale aliyokataza uache. Amesema Allah katika sura Al-Hashr aya 7, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na yale mafundisho na mwongozo aliyokuleteeni Mtume sallallahu alayhi wasallam, uchukueni mufanyie kazi. Wa ma nahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni Mtume yaacheni. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, man amila amalan, yoyote ambayo atafanya matendo mema ibada, laisa alayhi amruna, lakini ikawa matendo hayo hayana mwongozo na mafundisho yetu ya dini, fahuwa raddun, hayatakubaliwa na Mola wake, yatarudishwa, hatupata thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hadithi iliyopokea Imamu Muslim. Ndugu zanguni Waislamu, lazima wewe unayefanya juhudi katika ibada zako mbalimbali za dini uhakikishe unapatia masharti haya matatu, ili upate salama na malipo mazuri mema mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwanza, muamini Mola wako, maanake kuwa Muislamu. Umpoteshe Mola wako, maanake usiwe mshirikina, jiweke mbali na ushirikina, kuabudu mizimu, mashetani mbalimbali, kupiga ramli na mengineyo. Lakini la pili, uwe na ikhlasi, fanya kwa ajili ya Mola wako, fanya kwa ajili ya Allah, tafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Na jambo la tatu, fuata maelekezo na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amepokea hadithi ya Imamu al-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir namba ya hadithi 1647 kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala, amesema tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ametuacha sisi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wama ta'irun yuqallibu janahihi fi al-hawa, wala hakuna ndege anayegeuza mbawa zake kwenye anga, illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma, isipokuwa Mtume alikuwa anatuambia elimu inayopatikana katika mbawa za ndege huyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema Abu Dharr, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma baqiya shay'un yuqarribu min al-janna, hapaja bakia kitu chochote kizuri kinakufanyeni mwekaribu kuingia peponi, wa yubaidu min an-nar, na kitu chochote kibaya kinakufanyeni mwingie motoni, na kinakufanyeni mwambali na pepo, illa waqad bayyana lakum, isipokuwa mmebainishiwa. Kwa hiyo hakuna jambo zuri lolote, hakuna ibada yoyote isipokuwa Mtume kabla hajafa alishaifundisha na alishaielekeza, midamu inawakurubisheni kuingia peponi na inakuwekeni mbali na moto wa Allah tabaraka wa taala. Na amesema al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, la yakhfa, siyo jambo la siri, halifichikani, ni kuwazi, anna salaf as-salih kwamba wema waliotangulia balagu ilaina hadhi ya nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wametufikishia mwongozo kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatahu, na wametufahamisha sunna za mtume zote, washarahu lana siratahu, wakaifafanua sira ya mtume, mwenendo wake wa maisha, wa tariqatahu, na njia zake zokuwa akipita, wamayazuhu, wakapambanua kila kitu, ma nukila anhu, kilichonukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba hawakuacha jambo lolote la mtume ila walieleza. Mima yajibu rujua ilaihi, katika mambo ambayo umma unawajibika kurejea katika njia hiyo. Wama min dhalika wa ma'ukwa, na pia vile vile katika yale ambayo umma umetakiwa kuyaacha, wameeleza. Falwajibu ala al-alim, ni wajibu kwa msomi yoyote wa dini, wajibu kwa msomi yoyote wa dini, msomi wa dini, fi marratu alayhi min waqa'i, katika yale matukio yanayotokea, wama yus'al anhu min ash-shara'i, na yale yanayoulizwa katika mambo ya sheria za dini, ar-ruju' ila ma dalla alayhi kitabu, kitabu Allah al-munazzal, ni wajibu wa msomi kurejea kwenye kitabu cha Allah kilichoteremshwa, Qur'ani. Wamasaha an-nabiyyi al-mursal, na ni wajibu kwa huyo msomi kurejea kwenye hadithi sahihi za mtume sallallahu alayhi wasallam, wama kana alayhi as-sahabatu wa man ba'dahu min as-sadr al-awwal, na kurejea kuangalia yale ambayo waliokuwa nayo masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na yale yaliyokuwa yakifanywa katika zama za mwanzo za Uislamu. Fama wafaqa dhalika adna fi wa amara, akiona yale yaliyotokea na maswali yaliyoamizwa yameafikiana na kitabu cha Allah Qur'ani, yameafikiana na sunna za mtume hadithi, yameafikiana na mwenendo wa masahaba, awaruhusu watu wafanye na awaamrishe watu kufanya. Wa makhalafahu, na yale yaliyokwenda kinyume na mwongozo wa Allah kwenye Qur'ani, na mwongozo wa mtume kwenye hadithi, na njia ya wema waliyotangulia, naha anhu wa zajara, akataze watu wasifanye na wakemee watu wasifanye. Fayakumu bidhalika kad amana wattabaa, akifanya hivyo huyo kiongozi msomi wa dini ndio atakuwa ameamini na atakuwa amefuata njia ya sawa. Wala yastahsin, asilete maoni yake na uzuri katika dini, kwamba hili ni zuri na hili ni baya. Mazuri yote yashafundishwa na dini na mabaya yote yashakatazwa na dini. Wala yastahsin, Imam Shafi anasema, wala mtu asilete uzuri kwenye dini, fa inna man istahsana faqad sharaha, anaeleta uzuri kwenye dini anakuwa ametunga sheria, na hili ni jambo la makosa. Na haya maneno ya Imam Shafi aliyanukuu al-Imam al-Alim Jalaluddin al-Qasimi kwenye kitabu Islah al-Masajid sahifa ya 20, na pia Imam Ghazali aliyataja kwenye kitabu chake al-Manqul katika sahifa ya 374. Mwongozo kwamba lazima watu wajitahidi warudi kwenye dini yao, wafuate mafundisho ya dini yao na wasiende kinyume na hayo. Na mwisho nitamalizia maneno ya Imamu Malik rahimahullah alipokuwa akifafanua aya tuliyosoma, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Anasema Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a fil islam, mwenye kuzusha katika Uislamu jambo ambalo halipo katika Uislamu, yara bid'atan yaraha hasana, uzushi ambao yeye anauona kuwa ni mzuri, nijambo jema, fakad zaama anna Muhammadan khana risala, basi mtu huyu atakuwa amedai kwamba mtume alifanya khiana katika utume wake. Kuna baadhi ya mambo alifundishwa na Allah aje kutufundisha, yeye hakutufundisha, aliyaficha. لأن الله يقول وسبب الله تبارك وتعالى نسيما اليوم أكملت لكم دينكم يوهي دينك كملشيين دينيين ويوفق لتونا نفريك أسلام مكملك هون مطموف نواح يوم جميع فما لم يكن يومئذ دينا فلا يقوم اليوم دينا يوم أبال وقت والتوم من مصحب ذاك هل هو ديني basi hata leo hii haliwezi kuwa dini. Haya maneno yanasema Imam Malik rahimahullah ta'ala, inapatikana kwenye kitabu Al-Ihtisam cha Imam Ash-Shafi'i rahimahullah juzu ya kwanza ukurasa wa 113. Tumekuwa tukitaja nukuu kwa sababu tunaamua kutangaza dini na kuifundisha dini, na watu wana haja ya kujua dini. Na dini sio ile ambayo watu wanaizoea kwenye miji yao au kwenye mitaa yao au kwenye maisha yao. Dini ni ile aliyokuja kufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukishikamana nayo utafaulu duniani na pia akhera. Mambo ambayo hayakufundishwa yaache, na yale yaliyofundishwa uyafanye. Haya ndiyo ambayo tumeyakusanya leo kwa lengo la kuwakumbusheni ndugu zetu Waislamu na kuwanasihini wale wasiokuwa Waislamu, mshikamane na Uislamu. Uislamu umefundishwa kwenye Qur'ani, Uislamu umefundishwa kwenye hadithi, na Uislamu huwezi kujua kwa mitaa ya watu wala kwa kuwatazama watu. Ukiwatazama watu unaweza kukataa Uislamu kwa sababu watu wana mambo yao mengi, lakini Uislamu ni ule aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa haya niliyofikisha kwenu, na muomba Allah tabarak wa taala ayathibitishe katika vifua vyenu na akuongozeni mambo yenu, awaruzuku riziki iliyokuwa pana, awazidishie umri wenu, awaponyeshe magonjwa wenu, awaruzuku afya iliyokuwa njema. Na sasa niwaachie muda wa maswali mrefu kabisa, ili kila mmoja aulize kwa wasaa wake, na wala hakuna atakayepokewa katika maswali, wala hakuna atakayetukanwa katika maswali, wala hakuna atakayelaumiwa katika maswali. Ukiweza kuuliza kwa kuspika, kushika spika, ruhusa. Ukiweza kuandika karatasi, andika ulete. Lakini lengo tunafundisha dini, na lengo tunaitangaza dini na kuwanasihi watu hapa duniani wameletwa kwa lengo maalum, nalo ni ibada. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, Allah anasema, na wala sikuwaumba watu, wanaingia watu wa dini zote, na wala sikuwaumba majini isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Kwa sote tumeumbwa kuja kuabudu. Hizi biashara, kilimo, ufugaji na mambo mengine mbalimbali ni sababu ya kupata wasaa na nguvu ya kufanya ibada. Nakaribisha maswali, mtu anataka kuuliza moja kwa moja maiki ipo atapelekewa, na mtu anataka kuandika karatasi basi naandiki. Allah awalipe kheri katika usikivu wenu, kutuwazima masikio yenu na nyoyo zenu, na tunatoa nafasi ya maswali. Tumekuwa tukihudhuria katika maziko mbalimbali, tunaona kuna utofauti na aliyakuwa umma ni mmoja, dini ni moja na kitabu kimoja. Sasa tunaomba utusaidie, ni muongozo upi unaotupa maelekezo katika kufanyia maiti, mambo gani kumfanyia maiti ili aweze kupata radhi za Mungu. Swali langu la pili, nataka kujua baada ya kuuzika kuna dua inaitwa ya arobaini. Je, imethibiti vipi katika Uislamu dua hii ya arobaini inayosomwa baada ya maiti kufariki na kumzika? Naam. Asalamu alaykum. Swali la kwanza aliouliza kutaka kujua wanapoingia katika mazishi mbalimbali wakihudhuria wanaona tofauti na umma ni mmoja, tofauti hizi zatoka wapi? Kuna utaratibu gani katika mazishi haya? Ila swali hili la kwanza nitajibu haraka haraka sana, kwa sababu ni mengi yaliyotakiwa kumfanyia maiti. Anapokuwa mtu ameondoka duniani, amefariki, baba yako, kaka yako, rafiki yako, mzee wako, kabla hajafa, akiwa katika sakarati mauti, watakiwa umtamkishe shahada, ndio naitwa talqini, kumlakinia. Mtu analakiniwa wakati anataka kufa, sio akishakufa. Akishaingia kaburini hakusikii. Wakati yuko pale anahangaika, anapeka mguu huku, mkono huku, anasimama, anainuka. Ule ndio muda wewe utakikana umwambie baba, sema la ilaha illallah. Baba au mama au kaka au rafiki yangu au fulani, sema la ilaha illallah. Akijaliwa kutamka shahada, basi itakuwa sababu yeye kupata salama kwa Mola wake. Kwa jambo la kwanza, mtu mgonjwa na yuko kwenye sakarati ya mauti, mtamkishe shahada. Kwa hadithi ya Mtume, laqimu mautakum la ilaha illallah. Watamkisheni ndugu zenu wanaotaka kufa shahada ya la ilaha illallah. Jambo la pili, akishapata roho unatakiwa umfumbe macho. Utaweka kibapa, mkono wako kwenye papa la uso, utapitisha kwenda chini, utayafumba macho yake. Na wakati unamfumba macho, unamsomea maneno aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliingia kwa Abu Salama wakati amefariki, na wake zake na familia hawajui kama ataisha kufa. Mtume akamfumba macho akasema, inna ruha idha kubidwa tabi'ahu al-basar, Allahumma ighfir li Abi Salama. Hakika roho inapotolewa, macho huwa inapata kulewa hapa ilipopita. Kwa hiyo unamfumba macho, alafu unamwombea dua, Allah amsamehe, Allah amrehemu, amkunjulie kaburi lake. Dua zinaanzia pale mpaka na siku leo utakufa, dua hazina mwisho. Lakini jambo lingine ni kumbusu papa la uso yule maiti wako. Alipofariki Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliingia Abubakar chumbani kwa Mtume na akambusu. Na pia alipofariki Uthmani bin Mathuni, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfunua uso wake kisha akambusu na akamlilia kwa machozi yakamtoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo utambusu maiti wako. Kubusu ni alama ya huruma na mapenzi. Na jambo la tatu, jambo la nne ni kumwombea dua. Kumwombea dua wakati wote unalia, ukimkumbuka kaka yako unamwombea dua. Sio subiria mpaka majuzi ya dhulumi. Ah, muda wote unatembea unafanya hivyo, unamwombea dua. Baba, Allah msamehe baba yangu, Allah mrehemu baba yangu, Allah mtilie wepesi safari yake baba yangu, na kuendelea. Na ikiwa utajua dua hii, utasoma Allahumma ighfir li fulani ibn fulani, au nakuomba msamehe fulani ibn fulani, warfa darajatahu fil mahaliyin, inyanyue daraja yake katika watu makaburini, wakhlufuhu fi aqdihi fil ghadirin, mjalie aache watu wema nyuma yake, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, msamehe sisi na yeye, ewe Allah mlezi wa viumbe vyote, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, mfungulie kaburi lake na umtilie nuru ndani ya kaburi lake. Hii dua huwezi kuomba kwa Kiarabu, omba kwa Kiswahili. Na jambo la tano ni kusubiri na kurejea, ukasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, billahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, innahu ma a'ta wa lahu ma akhadha, kullu shay'in lahu bi ajalin musamma. Tasubiri. Kwa hiyo utakapokuwa umeyafanya haya, utakuwa unafuata maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati umepatwa na mazishi ya msiba wa ndugu yako. Na jambo lingine, jambo la sita, mtamfunika yule maiti wenu, usubirie wakati wa kumuosha, na wala hakuna dua ya kufunikia maiti. Mtamfunika shuka, mtamtoa zile nguo zake, na wala hamuwekei rai kwenye tumbo. Mpaka tumbo hilo limejaa. Sio tumbo lenyewe unaweka yai, jiwe na nini. Mtu mwenyewe mwembamba kama mimi. Hakuna faida yoyote. Na jambo la saba, kumlilia maiti. Kulia sio kule kupiga makelele ukaanza kusema baba yangu nitampata wapi mwingine katika. Kulia kwa huruma. Na jambo la nane, kuharakisha kuzika. Wewe mashini kwanza yake nyumba yake. Ataiweka mara ngapi? Ameishi miaka 50 alikuwa hajaaga bado. Mtu akifa asipo mapema. Mkikaa naye nyumbani mnaongeza mabalaa. Inshallah. Kwa hivyo wapo kwenye haraka kumuandaa maiti na kwenda kumzika. Lakini jambo la tisa, kumuosha. Kumuosha vizuri kwa huruma na kwa utaratibu wa kuosha. Wakimaliza kumuosha, wambalishe sanda. Wakimaliza kumbalisha sanda, wanamswalia. Na wanawake wanaruhusiwa kumswalia peke yao, na wanaume kumswalia peke yao. Na wanaruhusiwa kama kuna eneo kubwa wanaweza kukaa wanawake nyuma, wanaume mbele, wote wanaruhusiwa kuswalia jeneza. Jeneza linaswaliwa na wanawake na wanaume. Na watu wa kabla ya kwenda kuzika, hakuna utaratibu wa kusoma Qur'ani wala kugawa chai. Utaratibu huo ni makosa, na mkifanya hampati thawabu hata moja, na chakula chenu na pesa mpotea bure. Na kama mkeshajua mkaendelea, mnapata dhambi, kwa sababu mazishi ni ibada na utaratibu huo haujafundishwa katika dini. Mtaenda kuzika kimya kimya, mtamstiri mzee wenu, hamna kwenda mnaimba wala mnaongea. Hakuna utaratibu huo katika dini. Na mtapomlaza kwenye wanadani, wale watakaompokea watasema bismillahi wa ala millati rasulillah. Watamstiri, watamlazia kwa kuwakulia, na wala hawamfunui paka la uso, wala hawamfunui miguu, wala hawamkati tundu kwenye sikio. Watamzika, watamweka vizuri, wataweka mbao pale, wataweka majani vizuri kabisa. Watafukia, na hakuna dua ya kufukilia jeneo kaburi. Mtafukia kama kawaida. Kimya, kila mmoja anahuzunika na ya kwake. Baada ya kumaliza kuzika, mtasimama pale na kuanza kumwombea dua ya msamaha na ithibati. Nasema Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allah msamehe, Allah mrehemu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allah mthibitishe aweze kupata nguvu ya kujibu maswali yanayoulizwa ndani ya kaburi lake. Na hii dua kila mmoja anasema mwenyewe mara tatu, mara tano, mara saba, mara 11, mara ngapi, kwa mujibu mtakapopeana wenyewe maelekezo. Kila mmoja aseme mwenyewe, wala mtu asiwaandishie wenzake. Hapana, kila mmoja aseme, wafundishe watu waelekezi na watu waanze kusema. Na wala hairuhusiwi kusoma Qur'ani kwenye kaburi. Kul huwallahu tatu au surati Yasini hairuhusiwi kusoma. Na ukisoma wewe mwenyewe unayesoma upate thawabu, na yule aliyempelekea hapati. Na kama ushajua utapata dhambi. Baada ya pale, rudieni nyumbani, mmeshamaliza kuzika, kila mmoja akafanya kazi yake. Wanawake wanaruhusiwa kukaa nyumba iliyopata msiba siku tatu. Wanawake sio wanaume. Wanawake ndio wanaokaa msibani siku tatu. Wanaume kafanyeni kazi, mtafute pesa, muhudumie familia. Hakuna kuna na matanga katika Uislamu, hakuna. Wanawake watakaa nyumbani kwenye msiba siku tatu, wanawake. Na wenyewe wasikali pale, wakapita kwa waume zao na wakalali na waume zao. Watakuja asubuhi kwa sabili wafiwa, kufanya shughuli pale. Na maana ya kukaa pale siku tatu, hawaruhusiwi kupaka wanja, kupaka poda, kujipodoa. Hakuna mapambo, ile inaitwa eda. Inaitwa eda. Mtu kasiwa na kaka yake, kasiwa baba yake, na mjomba wake, shangazi yake. Anakaa eda mwanamke siku tatu. Hasijipambe, hasijitie wanja, hasipake poda, ni kustiki sijui mabitu gani, aache mapambo. Mwanamke aliyetiwa na mume yataendelea kukaa eda kwa miezi 4 na siku 10. na akimaliza eda hakuna chochote, hakuna kuoza maji wala kunawa maji, hakuna. Hairuhusiwi, haya mambo hayapo katika Uislamu, wala hakuna mwanachuoni yoyote aliyowafundisha, hakuna. Dua zinaendelea mpaka siku zote, hazina wakati wala hazina saa wala hazina muda. Hilo swali lako la kwanza. Swali lako la pili, umeleza 40. 40 haipo kabisa katika Uislamu, wala haina asili katika Uislamu, wala haijulikani katika Uislamu. 40 haijulikani kabisa, kitabu chochote, hata kwenye gazeti la Kiislamu hamna. 40 ni mila ya Mafirauni. Wafirauni walikuwa wakifa viongozi wale watawala, zikipita siku 40 wanaitakidi kichwa cha mfalme kimepasuka. Kwa hiyo wanapika, wanakula. Ndio itikadi hiyo kwa Mafirauni, yani haina asili kwenye Ukristo, wala haina asili kwenye Uyahudi, wala haina asili kwenye Uislamu. 40 haipo kabisa, ni mila za Mafirauni, kama vile mila za Wanyamwezi, Wasukuma, sio dini, hizo mila. Kwa hiyo nyinyi Waislamu mkifanya 40 yenu, mkapika wali, mkasoma Qurani, mnafanya mchezo na dhambi mnapata. Nyie hampati wala maiti wenu hapati, kwa sababu ni jambo ambalo halipo kabisa kwenye Uislamu. Wallahu a'lam. Kwa ufupi, hayo majibu ya maswali yako mawili. Naam, kama kuna mwingine, kuna swali limeelezwa hapa, wakati kuna mtu anamtafutia maiti, umpatie, nisome hili swali. Anauliza nini maana ya ibada? Anauliza nini maana ya ibada? Ibada maana yake ni neno ambalo limekusanya kila jambo ambalo analipenda Allah na analiridhia katika maneno na matendo ya siri na ya dhahiri. Kwa ibada ni neno pana, kila jambo ambalo Allah analipenda linaitwa ibada, analiridhia linaitwa ibada, amelifundisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kila jambo ambalo Allah analipenda amemtuma mtume aje atufundishe, na mitume wengine wote walifundisha umma zao. Hiyo ndio ibada, na msingi wake ni watu kudhalilika kwa Allah na kumpenda Allah tabaraka wa taala, kutarajia kwa Allah malipo mema na kuziogopa adhabu za Allah tabaraka wa taala. Na kile ibada ameifundisha mtume. Swali ya pili anauliza ni ipi hijabu ya kisheria? Hijabu ya kisheria ni nguo ya rangi moja isiyokuwa na mapambo, inaanzia kichwani mpaka miguuni, inafunika mwili wote wa mwanamke. Hii ndio hijabu ya kisheria. Swali lake la tatu anauliza, mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha kila kitu, kwa nini kuna makindano katika hao maimamu wanne? Hakuna makindano kwa maimamu wanne. Anayekwambia kuna makindano mwongo, akuonyeshe yepi, alete tuyaone. Maimamu wanne, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad bin Hanbali, Imamu Abu Hanifa, hawana makindano katika itikadi yoyote, hawana. Itikadi yao ni moja na dini yao ni moja. Kuna kitu kinaitwa ufahamu wa kuelewa baadhi ya mambo katika dini. Jambo linakuwa limekuja katika dini katika sura ambayo ni mujmal, ni sura ya jumla. Huyu akaelewa hivi na mwingine akaelewa kinyume chake. Nitatoa mfano mmoja katika hili. Mtume alipotufundisha kusali, tunapoinuka kutoka rukuu kuja itidadi, katika hadithi ya musiku sala, mtume alimwambia thumma ta'tadil, kisha utafikana ulingamane usimame, hatta ya'uda kulla taqari makana, kama qala alayhi salatu wassalam, mpaka kila mfupa urudi mahala pake, kila kiungo kirudi mahala pake. Hapo wakatofautiana wa mafuri, kirudi mahala pake wapi? Wengine wakasema mahala pake ni pale alipokuwa kabla hajaanza kusali. Wengine wakasema mahala pake ni pale alipokuwa kabla hajaenda pale alipotoka. Ndio utaona kuna baadhi ya watu wakitoka itikadi, wanapoinuka rukuu wananyoosha mikono. wengine wanarudisha mikono kifuani. Kwa nini? Hao wanaweka mikono kifuani wanasema Mtume kasema kila kiungo kirudi mahala pake, ukiinuka nchi gani? Sasa mahala pa nyinyi mikono kabla ya rukuu ilikuwa wapi? Jawabu, mikono ilikuwa kifuani. Sawa sawa. Kwa hiyo unairudisha hapa ilipokuwa. Wengine wakasema hapana, irudi mahala pake penye asili yake, kabla hujaanza kusali mikono yako ilikuwa wapi? Ilikuwa imenyooka. Utarudi kunyooka. Hii ndio maana ya tofauti za wanachuoni. Kuna kuja hadithi haiko wazi katika jambo, alafu kila mwanachuoni anajitahidi kwa elimu yake kwamba hapa ilikusudiwa hivi. Lakini hawa maimamu wanne hawatofautiani katika masuala ya kiitikadi. Itikadi yao ni moja, na wote wanapiga vita uzushi, na katika hawa hakuna aliyosoma arobaini wala hawaijui, na hakuna aliyosoma hikma wala hawaikubali na hawaijui, kwa sababu haiko katika dini. Wallahu a'lam. Na wanasema ambao wanasoma Qur'an katika misiba wanatumia aya katika suratul Hasr, bali Allah aliposema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, wanadai aya hii ni ushahidi wa kutumia marehemu Qur'an. Swali la kwanza. Swali la pili, nini maana ya sunna? Swali yamejijenga kwenye aya kwamba wale wanaosomea maiti Qur'ani wanasema Allah amesema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kabla ya kujibu swali, tuwaulize hii aya imeteremka kwa nani? Ndio jambo la kwanza. Hii aya imeteremka kwa Mtume au imeteremkia kwao? Jawabu, imeteremkia kwa Mtume. Kama aya iliteremkia kwa Mtume, alikuwa anaijua maana yake au alikuwa hajui? Hatuwezi kusema alikuwa hajui, maana yake alikuwa anajua. Kama alikuwa anajua kwamba hii aya maana yake ni kusomea maiti Qur'ani, alimsomea nani? Alifiwa na mke, alifiwa na watoto, alifiwa na marafiki, alifiwa na ndugu. Nani aliyemsomea? Maana yake Mtume hakuifanyia kazi. Kama Mtume hakuifanyia kazi, wewe umejuaje kama inazungumzia hitima? Lakini jambo lingine, aya hii inaelezea watu kuombea dua ndugu zao, sio kuwasomea hitima. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao. Baada ya kina nani? Baada ya waliokufa. Sawa sawa. Waliokufa mwanzo kina nani? Kabla babu yako, si masahaba wa Mtume? Wameanza zamani. Wanasemaje? Yakuluna, wanasema rabbana ighfir lana, ewe Allah tusamehe sisi. Sawa sawa. Na uwasamehe ndugu zetu waliotangulia. Hiyo ni dua, ni Qur'ani. Huku sikuombea dua. Waliokuja baada yao wanawaombea dua wazee wao waliotangulia. Alikukataza usiombe dua nani? Umekataza usisome Qur'ani, sio usiombe dua. Kuomba dua ni jambo lingine na kusoma Qur'ani ni jambo lingine. Hivi ni vitu viwili viko tofauti. Kwa hiyo maelekezo ya dini ni wewe kuombea dua maiti wako, na kuombea dua hakuhitaji mandazi wala hakuhitaji kuwaita watu waje nyumbani baada ya asiri au baada ya dhuhuri. Wewe omba tu, uko sokoni kuna mchele, omba. Unatembea barabarani, omba. Kwa Kiswahili, omba. Kwa Kinyamwezi, omba. Kwa Kiha, omba. Kwa Kichaga, omba. Lugha yoyote Allah anasikia, sio kusoma Qur'ani. Ingekuwa kusoma Qur'ani angeanza Mtume na wangefuatia masahaba zake. Nyie mmepata wapi? Kwa hiyo hii aya ukiilazimisha inakukatalia ukiitafsiri. Ingekuwa inasema hivi walladhina ja'u min ba'dihim yaqra'una al-Qur'ana li ikhwanihim, sielewa vizuri. na wale waliokuja baada yao wanawasomea Qur'ani ndugu zao waliotangulia. Lakini yakuluna, wanasema Rabbana, Mola wetu, ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hii ni dua na mlango wa dua uko wazi. Wallahu a'lam. La pili kwa msema nini? Kwa ndio moja eh? Au yuko mwili? Yuko mwili. La pili kwa nini? Nini maana ya sunna? Ah, maana ya sunna, sunna maana yake ni mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake yote kwa ujumla, itikadi yake, ibada zake, tabia zake, miamala yake na watu. Mfahamu vizuri maana ya sunna ni neno limekusanya mwenendo mzima wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kuna sunna katika itikadi, kuna sunna katika kutenda matendo, kuna sunna katika maneno, kuna sunna katika kuacha yale aliyoacha mtume. Yote ni sunna. Naam. Ah, asalamu alaykum. Naam. Leo tena shehe, naona nafasi kidogo nikumilie. Naam. Swali langu la kwanza, inaonekana nafsi za wanadamu zimekuwa zina shida sana katika maasi. Je, tunafanya nini ili kupambana na maradhi ya nafsi? Inaonekana nafsi za wanadamu walio wengi zimeingiliwa na maasi ya aina mbalimbali. Tunafanyaje ili kuweza kupambana na maradhi ya nafsi ili kwenda katika heri? Swali la pili. Muongozo sahihi katika swala zima la ndoa. Tumekuwa tukiona kuna utofauti baina ya mashehe mbalimbali wakitofautiana katika swala la ndoa. Kuna wengine wanapiga muziki usiku kucha, asubuhi na kuja na somo Qur'ani pale. Kuna wengine wanasema hii haikubariki. Kuna wengine wanaita vishegu, wanaleta maswezi, wanaleta muziki ya kila aina katika swala zima la ndoa. Sasa tusaidie, ni muongozo upi sahihi katika Uislamu unaotuamrisha katika swala zima la ibada ya ndoa? Hapana, tuende kidogo kidogo, ndasahau. Na mingine mawili. La kwanza umesema nini? La kwanza tunafanya nini ili kupambana na maradhi ya nafsi? Ni kukaa kusikiliza maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kudumu katika ibada, kuacha kiburi, kujikurubisha katika dini. Kwa sababu nafsi ni jihadi ya kila siku hii. Na nafsi ina tabia kumwamrisha mtu mambo mabaya. Na huwezi kupambana na nafsi pasina maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unapokaa katika darasa unasikiliza mawaidha, nafsi yako inabadilika. Unapokaa kwenye magenge, nafsi yako pia inabadilika tena. Kwa lazima ujilazimishe kupambana na nafsi yako katika mambo ya kheri. Usikose swala za jamaa, upende kusoma Qur'ani, upende kusikiliza Qur'ani, kusikiliza mawaidha, kufanya adhkari, kudumu na udhu. Haya yote yanasaidia kupambana na maradhi ya nafsi. Na hata hao naona wanawasumbuka ni matatizo ya nafsi, matamanio ya nafsi. Kuna mtu anashajua haki, akimsemia shazoea, atafanyaje? Pole pole bwana, nitakujaga kuacha tu. Sina siaga baadhi ya wale wasema, ah, mimi najua huyu ni mkonjo wa Firauni, ipo siku nitaacha tu. Au ya siaga wale wasema ya mwenyewe. Kwa anajua ile pombe ni mkonjo wa Firauni, lakini pombe maana yake inamfanya na kuwa mwevu. Lakini anajua kwamba hali basi. Nafsi yake ndio inamsumbua. Kwa hivyo ni kumuomba Allah pia vile vile akuthibitishe. Mtume alikuwa mara nyingi anaomba, anasema ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ewe Allah, unaizigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu ubakie kwenye dini. Kwa tumuombe sana Allah atusaidie katika hili. Ama la pili, kuhusu muongozo wa ndoa, jambo la ndoa na yenyewe ni katika mambo yaliyoharibika kama misiba. Ukienda kuoa utaambiwa koti la baba, kitenge cha bibi, msuli wa nani sijui, eh? Kana kwamba unaoa familia nzima. Sasa matokeo yake na vijana walipokuwa na wenyewe sasa wako spidi, siku akimwacha mwanamke anampa talaka ya baba yake, ya mama yake, ya mjomba wake, ya shangazi yake. Sasa nikikupa tatu watasema nimekupa tatu, ninakuwa moja. Mimi nakupa tisa sasa. Hii nyingine ya fulani, nyingine. Maana yake sababu ni kwamba mambo yanaweza kuharibika kuanzia mwanzo. Kwa hivyo watu hawaruhusiwi kuweka mambo mengi ya masharti kwenye ndoa. Ama haya mambo ya kupiga mziki ni maasi na ni madhambi makubwa. Harusi iacheni kubakia kuwa ni harusi na ni ibada. Msilete maswezi, sijui migambo, sijui nini, na huo ni ushirikina. Ni mambo ya maasi, namshirikisha Allah tabaraka wa taala. Mnazitia ndoa zenu mabalaa. Unaona mwanamke anakaa siku mbili anaachika. Ndoa hazidumu kwa sababu zina shari. Lakini pia vile vile katika moja nyingine ya makosa ambayo yanafanyika katika ndoa. Siku hizi ndoa imekuwa na sehemu ya kuhitimishia. Kabla ya kufunga ndoa, tuwarehemu wazee wetu. Sasa jamani, hii ni harusi, ni msiba. Eh? Wazee tuwarehemu siku zote, tusidua kuombea. Lakini sasa imekuwa tuna kabla ya kufunga ndoa na ndoa majuzu. Hayo yote ni mambo ya makosa, haifai katika dini. Lakini pia ni makosa katika ndoa kuleta kitezo kwamba kabla ya kufunga ndoa kaka shemeji kazuia ubani. Haifungi ndoa bila ubani. Kama na ubani haufungi ndoa. Ubani haufungishi ndoa, wala kitezo hakifungishi ndoa. Inafungisha ndoa ni matamshi. Baba anamwambia binti, anamwambia muoaji, umekubali kumuoa binti yangu fulani, binti fulani? Jamaa sema nimekubali kumuoa. Halas. Kuweka ubani, kupiga fatiha, yote haya ni makorokoro ya kutafutia pesa. Kwa sababu wewe ambaye hujasoma sumu ya wezi. Na mimi nitafute nini ustadi sikabidi niyafanye. Na mimi nikija siji bure, lazima kuna sahani ya shekhe. Eh, lazima utanileta kule bure tukufungisha ndoa shekhe. Ah. Kwa hivyo kuna vimbango vimetengenezwa. Tukamuuliza bi harusi kama kakubali, wewe rafiki yangu mke wako anaumwa na mwezi mzima. Ukaone mchumba wa watu bi harusi mle ndani kajipodoa, wanawake wana wiki nzima wanampodoa yeye tu. Utoto matatizwa. Hebu mwanafai katika didi yetu wana. Tosheka na huyu waliye doka hapa na kwambia, mimi ndo mwenye mtoto. Nime kwambia na mwezesha biti yao. Watafuta nini chumbani kule? Haifaya ya mambo ni makosa. Na yako mengi. Sijui wana kamlangoni, wanazuia, tupenye hela. Na nye mnaolewa kina kaka. Vijana mpaka wanaogopa kuoa, manake ukiingia ndani kitezo kitaka hela. Mlangoni unataka hela, ukimtoa unataka hela, ukimfunua kumwangalia unataka hela. Kila kitu hela hela, mpaka saa ya kula solo hela. Hapo mambo gani haya? Huu ni wizi katika dini haifai. Na hii ni haramu, Uislamu waache haya mambo, yanachafua sura ya Uislamu. Yanachafua sura ya Uislamu. Na mtu akienda kuoa, akimaliza kufungishwa ndoa, watu watakiwa simame wampongeze, wampe mikono, muombe dua. So yeye ndo asimame awapongeze waliokuja aanze kupika kutoa mikono kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mambo kama hayo. Yeye ndio kuja kumsindikiza, simameni, mkumbatieni, mpeni uhodari, maana kama ametoka mbali huyu. Eh. Wallahu a'lam. Ni kwa lingine wanasema nini? Hao yameisha. Kuna mwingine ana swali, mpe ulize. Watakuletea baadaye. Asalamu alaykum. Naam. Shaka hivyo zilangu, umesema kwamba jambo lolote zuri unalopendeza Mwenyezi Mungu ni ibada. Katika swala zima la ndoa, tunafahamu kwamba ndoa ni jambo zuri na linapendeza Mwenyezi Mungu. Sasa je, inapotokea binti amepata mwenza wake wakataka kuoana, halafu mzazi au wazazi hilo suala wakawa wameliingilia kati, wakawa hawataki yule binti aolewe na yule bwana au yule kijana, lakini wale wazazi wakawa wanapinga yule binti kuolewa na yule kijana, ni kwa sababu tu ya mambo tu kama hivyo wanavyosema shehe, ya kibinadamu, ya kutaka mtu ambao anachagua wao kama wao, si katika misingi ya kisheria. Yule binti akafanya maamuzi ya kuolewa na yule mwenza wake pasina ridhaa ya wazazi. Je, hiyo ndoa itakuwa ni sahihi? Itaswihi kisheria au la? Tayeb. Binti anapokuwa amepata mchumba, wazazi watakikana waangalie vitu viwili. Mtume asema idha atakum man tardaw lahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Atakapokuja mtu mmeridhika na dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa wazazi kazi yao ni kuangalia huyu mtu aliyekuja ana maadili, tabia zake nzuri, anapenda dini, anasali. Wakiridhika kwamba ni mtu anapenda dini na ni mtu mwenye tabia nzuri, wamuozeshe. Ama kuweka zile sababu zingine za kibinadamu za chuki tu binafsi, ni haramu kwa wazazi, wanapata dhambi, haifai. Na wazazi wanapomkatalia binti yao kuolewa, waelewe kwamba wameingilia jukumu lisiokuwa lao, kwa sababu kuolewa na kuoa ni haki ya mwenye kuhusika. Kuolewa ni haki ya binti na kuoa ni haki ya kijana. Mzazi ni mshauri, mzazi ni msimamizi. Sasa mzazi anapokuwa amemkatalia binti asiolewe, anamsababishia yule binti kuingia kwenye maasi. Kwa hiyo wazazi wachukue tahadhari na hilo jambo. Lakini huyu binti atakapoona baba yake amekataa, amwambie kakake, kaka niozeshe. Kaka yake akisema anamuogopa baba, aende kwa kaka mwingine, aende kwa babu, aende kwa kaka mwingine, mpaka wakiisha wote. Familia wamekataa, hatukuozeshi kwa sababu tu wanamuogopa mzee wao kakathirika, au mama kakathirika. Yule binti ana haki ya kwenda kwa kadhi, kiongozi wa dini, akamwambia mashtaka yake, nataka kuolewa na mawalii wangu hawataki kuniozesha. Sababu anazozitoa kwamba huyu bwana hana kazi maalum. Kwani kuna wangapi walioa na kazi alafu baadaye kazi zikafa? Kuna wangapi walioa hawana pesa na baadaye wakapata pesa? Mimi nataka niolewe. Kwa hiyo kadhi atawaita wale, kwa nini mmekataa kumuozesha? Watatoa sababu zao, atazipima kwenye mizani ya kisheria. Sio za msingi, lazima aolewe. Hii ni haki yake, atakiwa aolewe. Sisi hatuko radhi, radhi yenu haihitajiki hapa, haiziwi ndoa radhi yenu. Kwa hivyo yeye kadhi, kiongozi wa dini, atamuozesha yule binti na ndoa sahihi. Yaani mzazi hana haki ya kuziwia ndoa. Mzazi ni msimamizi na ni mshauri, akitumia mamlaka yake kumtafutia binti mwanaume. Anaweza akatafutia mwanaume matatizo, ikawa kila siku binti anaongea, mimi niolewa kwa ajili ya baba tu, wala sikupendi wewe, unafanana na mimi wewe. Sasa atakayepata tabu ni mwanaume, sio mzazi tena. Naam, wallahu a'lam. Kuna swali. Naam. Sema katika swala ya kudhihirisha kisomo cha Qur'an, je, kuna haja ya kusoma kwa kufuata kwa imamu akiwa anasoma, au ya nyamaza msikilize imamu? Imamu anapokuwa anasoma katika swala, kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni unaruhusiwa kusoma Suratul Fatiha peke yake, na hauruhusiwi kusoma tofauti na Suratul Fatiha katika kisomo cha sauti, imamu anaposoma kwa sauti kwenye swala. Na baadhi ya wanachuoni wengine wakasema imamu atakapokuwa anasoma kwa sauti, basi maamuma yamtosha kusikiliza kisomo cha imamu. Faqira'atul imamu qira'atul ma'mum, kisomo cha imamu ni kisomo cha maamuma. Kwa hiyo kuna kauli hizi mbili na zote ziko sahihi, kwa sababu kuna dalili katika jambo hili. Lakini hasomi isipokuwa Suratul Fatiha peke yake, imamu anaposoma kwa sauti. Tayyib. Salamu ya kwanza inatosha, endelea. Mimi nauliza siwangu maswali mawili mengine. Swali langu la kwanza, inapotokea tofauti kwa Muislamu na Muislamu, je, wanatakiwa wafanyaje katika kutatua tofauti ile? Waende polisi, waende mahakama? amani waende wapi, ili kuhakikisha tofauti ile inaweza kutatuliwa ili ukweli uweze kupatikana. Salamu la pili. Twende moja moja. Subiri hapo hapo. Inapotokea tofauti baina ya Waislamu wawili, wanatakiwa waone viongozi wao wa dini, wakae wawasuluhishe. Wale viongozi wa dini wakishindwa, kikao cha kwanza, cha pili, cha tatu, yule bwana anayemsumbua mwenzake akaleta dharau, watakiwa kumruhusu yule bwana atafute haki yake anapojua, kwa sababu watu wanaogopa serikali, itabidi ampeleke serikalini. Lakini mahala pa kwanza ni kwa viongozi wa dini yao, waende kwa viongozi wa dini wasilimalize tatizo lao. Huo ndio mwelekezo mzuri. Ikiwa kama ni mambo ya madai, mambo ya kudhulumiana, imeshindikana katika viongozi wa dini, wale viongozi ndio watapatia mwelekezo, kwa sababu kama ni polisi nendeni, kama ni mahakamani nendeni, lakini kwanza wataanza kwenye viongozi wa dini. Naam. Ha? Ikiwa sasa ni viongozi wa dini wenyewe kwa wenyewe, viongozi wa dini wenyewe kwa wenyewe wamekosana, wametofautiana katika dini, watakaa wenyewe, si wana vitabu na wana wenzao, kwani wako wenyewe wawili tu peke yao mji mzima? Hawako wawili peke yao mji mzima. Alafu kuna watu wenye busara, wako watu wazima wenye busara, watawashirikisha kwenye kile kikao chao. Bwana, tunatozana sisi hapa suala fulani, na hili suala katika dini ni kwa hivi. Sasa kama ni suala la kielimu, itabidi watafute wenye elimu. Kama ni suala la kimaisha, la kawaida, la mazingira, watatafuta wenye busara, watalimaliza lile jambo na wale viongozi watawasaidia. Ni kwa hivyo. Lakini jambo la dini ni kurudi kwenye kitabu na sunna. Naam. Naomba nimalize swali langu. Naam. Swali langu lingine, maamuma tuko wengine ambao hatuna uelewa mkubwa katika dini, walojaliwa uelewa katika dini, mimi nikiangalia katika mtazamo wangu, naona wale waliosoma dini, wanaojua dini, ndo wengi wanatoa maelekezo ambayo ni tofauti katika dini. Sasa nani anaingia katika hukumu? Huyu imamu wa msikiti anayeenda kusoma labda 30 kwa yule ambaye maamuma, huyu imamu wa msikiti anaenda kufungisha ndoa kinyume na sheria, nani anaingia katika adhabu za Mwenyezi Mungu? Huyu msomi ambaye anaenda kumwelekeza huyu maamuma, au ni huyu maamuma ndo anaingia katika adhabu? Kwa sababu matatizo haya ni mengi. Haya, inapotokea Muislamu yoyote ana jambo la dini, anawajibika kulijua lile jambo kidini, kwamba jambo fulani katika muongozo wa dini lafanyikaje. Sasa atakapokwenda kuuliza kwa shekhe au imamu, alafu ile imamu akamuelekeza kinyume, ana haki ya kutafuta na mwingine wa pili na mwingine wa tatu, asitosheke na mmoja tu, kwa sababu siku zote batili inatia wasiwasi kwenye moyo na haki inaleta utulivu kwenye moyo. Atakapofanya jitihada ya kuuliza kwa mashehe wawili watatu, akapata jawabu la namna moja, alafu akawa akakosea, yeye kafanya jitihada, Allah atamwangalia kwa jitihada yake, na wale walioelekeza makosa watahukumiwa kwa maelekezo yao mabaya. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba sasa hivi elimu ya dini, hata kama watu wengi hawakusoma, lakini ina upana na wasomi ni wengi wa kuuliza. Kosa ni wewe kujiwekea, mimi nitamuuliza shehe wangu tu, imamu wangu tu, na huenda unalomuuliza imamu wako halijui, na imamu wako anaona haya kuwauliza wengine, na anaona haya kukwambia sijui, wakati hakuna mwanadamu ajua mambo yote. Yaani anakataa wewe udhaifu wake usijulikane. Hii ni kosa. Imam Malik aliulizwa maswali 20 akasema sijui yote. Kaletewa maswali 40, kajibu 20, 20 kaacha. Yote sema sijui. Sawa, nani? Mpaka usije kusema sijui. Na sijui ni jawabu nzuri. Mfano mimi kuuliza sijui, utanifanya nini? Sijui. Sijui sasa nitakwambia nini? Mimi ndio hivyo nini sasa hivi. Kwa hivyo hawa mashekhe wanawapoteza watu. kimakosa wataingia motoni na watabeba mizigo ya wale waliowapoteza. Sio dhambi dogo, dhambi kubwa sana. Unataka hapo tena? Kuna nini? Sasa mambo ya kutengana hayo hakuna anayetengwa. Yaani hii Tanzania huwezi kumtenga mtu. Ukimtenga wewe utapata mwingine. Hata mtu akipa hapa msingini kalewa pombe, tutamuka asubuhi, tutamkamata, tutamuosha, tutamvika sanda, tutamzika. Hakuna aliyekufa akaacha kuzikwa. Wewe wakutenge, kutengwa na wanadamu na kutengwa na Allah ni vizito. Wachai wangapi wajatengwa huko mjini? Kuna watu wanawanga kila siku, watu hawalali hapo, sio? Nani mbona hawajatengwa hawa wachawi? Sasa wanamtenga wewe kwa sababu umekataa hapo. Yaani anakupiga mkwala tu, yaani mkwala tu. Hii kitu haipo, tuko Tanzania nchi huru bwana. Hakuna mtu mwenye ruhusa ya kumtenga mwenzake. Ukimtenga wewe atanikurubia huyu. Kwa hiyo mtu asiondoe, aondoe hofu ya wanadamu, amtegemee Mola wake. Amtegemee Mola wake. Na watu wakiangalia huna kosa, hawezi kukubali mwongozo wa mtu. Mchukieni mtu amefanya kosa gani? Hajamsikiliza kwenye lipi? Lazima wahoji, kwa sababu wana akili hawa. Ah bwana, unamuonea bwana, tukubali bwana. Tutaendelea kumsaidia. Utakusaidia. Allahu a'lam. Naam, Sheikh Uliza. Salamu alaykum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu linasema kwamba nimesimamia kwenye kusali. Imamu anafundisha rakaa, swala ya rakaa nne. Halafu amepitiliza kasalisha mpaka rakaa tano. Ina maana akapitiliza. Sasa kama amepitiliza na bado amemkumbusha subhanallah, hakujua alichoambia subhana ni nini, kwa sababu kapitiliza na yeye hajui mpaka kapitiliza. Sasa umetolewa salamu, baada ya salamu, je, swali langu sasa ni jenga kwamba tutakuwa tumepatia hiyo swala na wakati amejidisha au tutakim tena upya kusali? Sahihi. Jambo la kwanza, imamu anawajibika kuijua swala. Moja katika matatizo maimamu wengi hawajui sala, wanasalishia mazoea. Kuna mmoja alisalisha siku moja akasahau kurukuu, akasujudu moja kwa moja, wakamkumbusha subhanallah, akachanganyikiwa, akafungua. Sasa tuanzeni upya bwana. Sasa wewe unashindwa kujua utaratibu wa sala, kwa hiyo ni kosa. Lakini inapotokea imamu amezidisha rakaa ya tano, nyinyi maamua msimfati. Wewe unayejua ni nne, usiinuke pale, kae pale pale chini, mwambie subhanallah. Akiona kainuka peke yake atarudi. Akikataa kurudi akang'ang'ania kule juu, msimfate, mwachane huko huko juu, atawakuteni hapa chini. Kwa sababu nyie mkimfuata si mnajua kama ni ya tano, sala zenu zitaharibika, mmezidisha kwa makusudi. Kwa hiyo madamu mmeshajua, kaeni pale pale chini. Yeye naye anatakiwa arudi, kwa sababu swala ina rakaa nne, haina rakaa tano. Kwa hiyo kuongeza ya tano ni kosa. Atakapokuwa hajui, huwa wanasema nilishasimama, siwezi kurudi chini. Umesimama rakaa ya ngapi? Umesimama kwenye zero, hakuna rakaa huko, rudi chini. Hasa yule imamu akirudi chini atakaa tahiyatu, ndio mtaendelea naye. Akitoa salamu, mtatoa naye salamu. Mkimaliza kutoa salamu, mwambie wewe imamu, rudia sala, sala yako ni batili, kwa sababu umezidisha swala rakaa tano kwa makusudi. Tumekukumbusha, umeng'ang'ania kubakia juu. Akikataa, mwacheni na nyinyi swala zenu sahihi, na yeye swala yake ni batili. Ama kama mtakuwa mmesahau yote, mkaenda mpaka mkafika rakaa tano, mlipotoa salamu mmoja wenu akasema, jamani, tumeswali tano. Ni kweli? Ni kweli. Pale pale mtasujudu sijida mbili za kusahau. Hayo ndio maelekezo. Wallahu a'lam. Swali la mwisho, tumalize kikao chetu. Swali la mwisho. Labda kule kule mnaswali kule na Islam. Mnaswali. Au kina mama au wapi? Wapo ulizo watu mnaswali. Kama kuna mtu anaswali au nisi? kama hakuna unaenda huko. Salamu alaykum. Mimi naomba nikazie swali ambalo nimeuliza shehe wangu pale. Sasa endapo sasa kama ikishafanyika na swala hii imeshafikia mpaka tano hadi wote wakaondoka mle msikitini. Nini sasa wajibu au nini madhara yake au faida yake au swala yake sahihi? Yaani mmeswali zile tano. Alafu mpaka mkatoka msikitini hakuna aliyekumbuka. Mmesamehewa na Allah tabaraka wa taala. Moja katika mambo ambayo Allah ameusamehe umati Muhammad ni kusahau. Allah amesamehe dhambi ya kusahau katika umati Muhammad. Na mtu anapokuwa amesahau akikumbushwa ndo ule msamaha unaondoka takiwa rejee. Lakini kama kaishatoka akaendelea na shughuli zake na hajajua kama kazidisha, akaja kujua kipindi cha pili, jamani yeye adhuhuri swali tano na adhuhuri ishapita, basi mmesamehewa na Allah tabaraka wa taala. Naam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, mimi na maswali mawili. Maswali mawili yafupishe sana, muda wetu sisi hauturuhusu. Moja ni fupi sana. Naam. La pili tutategemea na wewe mwenyewe. Swali ambalo aliuliza huyo kuhusiana na maiti. Katika majibu yako ulisema maiti asikii. Lakini katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kufika katika viwanja vya makaburi kutoa salamu. Na salamu siku zote huwa ikitolewa ni yenye kujibiwa. Sasa tunawasalimiaje ambao hawasikii? Moja. Naam. Naam. La pili ni katika masala ya ndoa. Umezungumza makosa mengi sana ambayo yanapelekea ndoa kuwa mbaya. Swali langu juu ya ndoa ni kwamba, je, mwanamke mjamzito anaolewa, anafunga ndoa, ana ruhusa hiyo? Karibu. Maswali yetu haya mawili yatakuwa ni maswali ya mwisho na tutaendelea kesho inshallah. Swali la kwanza ameuliza kuhusiana na suala, umesema maiti hasikii na watu wakiingia makaburini wanatoa salamu. Na salamu ikitolewa sharti ijibiwe. Tayib. Hadithi imekuja hivyo hivyo. Ni salamu. Au kuna mengine baada ya salamu? Au mengine unatoa wapi? Hayo ndio matatizo sasa. Hadithi imetaja salamu. Ukiingia makaburini, assalamu alaykum ya dara qaumi almu'minin wa inna insha Allah ta'ala bikum lahiqun. Ni salamu na dua. Au umeambiwa pia, ukiwaambia baada ya asubuhi atakwambia. Haya mengine umepata, umeambiwa salamu, maana yake ni hilo hilo salamu peke yake ndio limekuja kwamba inaitikiwa na wale maiti. Jambo la pili, Allah anasema innaka wa innaka la tusmi'u al-mauta. Hakika wewe Muhammad huwezi kuwasikilizisha maiti, mtume hawezi kuwafanya maiti wasikie. Sasa Allah amesema maiti hasikii. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo maiti yanasikia na itlaki ya maiti katika hali zake nyingi hasikii. Vile ambavyo vimezungumzwa kwamba maiti atasikia ni vile vile, usiongeze vingine. Kwa hivyo wewe unapokaa pale bila kaburi ukaanza kumwambia al-ana yatika al-malakani al-karimani al-muakkalani al-muhasibani fala tuzi'at wala yaq'at, ama maneno ya porojo tu. Hamna lolote. Na wala haimsaidii kitu ni maiti. Tayib. Tayib. Na izalamukhe. Na jambo la pili umeelezea kuhusu mwanamke mjamzito anaolewa, ni haramu kumwoa mwanamke mwenye mimba, iwe ya kwako na iwe ya mwenzako. Muache azae, afanye tauba ya madhambi ya uzinifu wake, na kama ndio wewe mwenyewe uliyempa pena, wewe fanye toba. Baada ya toba ndio mfunge ndoa. Masuala ya kuhalalisha hayapo. Dini yetu haihalalishi kwamba eti wewe ushachafua kwa shehe, ndio unihalalishie kwamba yule mtoto midamu mimba ishaingia atakuwa halali. Hapana, yule mtoto kama kile mtoto wa nje ya ndoa hawezi kuingia katika hukumu kwamba ni mtoto wa ndoa, atabaki ni mtoto wa nje ya ndoa, mimba yake imeingia kabla ya ndoa. Kwa hivyo ndoa, kumuoa mwanamke mjamzito haifai, ni makosa. Mvumilie, mwache azae na mfanye tauba katika makosa yenu mlioyafanya, alafu baada ya kujifungua ile mwanamke mtafunga ndoa. Hilo ndio jambo la msingi. Na ndio maana ndoa za madhari zinakuwa nyingi sana ndoa hizi, kwa sababu watu wataka wafunge Ramadhani, hawezi kufunga na kimada. Ina mwezi wa mfungo mosi kukaa na kimada ni halali, Ramadhani ndio inakuwa haramu. Haya ni matatizo ya kukaa mbali na dini. Ndugu zangu, ni lengo sisi ni kufundisha Uislamu na kuwaelekeza watu warudi katika Uislamu na kushikamana na mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo kikao hiki kitaendelea kesho inshallah, muda wa kuanzia saa 9:30 mpaka saa 12:00. Kwa hivyo Allah atujalia, kama una maswali yako nyumbani, unaona haya kuuliza, andika yote tukajibu. Kama kuna mwalimu wako amekwambia hadithi ipo, ilete ile hadithi tutaisoma, tutafsiri, tutakwambia. Kama kuna mwalimu wako kuna aya inahalalisha, mwambie alete, tutakwambia. Mlango uko wazi na tunamsikiliza yoyote akiwa mjonga sema maamuma. Katika hii dini bwana, maamuma yuko kwenye swala ya jamaa tu, kuna mwalimu na wanafunzi. Imamu na maamuma ni kwenye swala ya jamaa. Ikishatoka salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, kila mtu imamu pale, wote maimamu sisi. Hamna maamuma hapa, wote maimamu. Tukianza kusali ndio kuna imamu na maamuma. Tofauti na hapo, kuna mwalimu na mwanafunzi. Sawa jamani? Kuna mwalimu na mwanafunzi, na sio imamu na maamuma. Na uogopa kujiita maamuma, wewe ni imamu. Ukifanya mtu wako usiku anasalishana nani? Unaelewa kuchukua imamu msikilizaji aje kusalisha au unasalishana wewe? Sasa wewe ni imamu bwana, usijishushe bwana, wewe ni imamu. Kwa hiyo sisi wote hapa wanaume ni maimamu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe katika tumekosea, na atujalie baraka katika maisha yetu na umri wetu, awaponyeshe wagonjwa wetu, na ajalie amani katika nchi yetu, na ajalie mapenzi baina yetu, na aziondoe tofauti baina yetu. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا منه، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تبدأ بعد السلامة تبدأ لنا في شروس تيسا نمص وفق إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أبو موسى أبو